Paris Match B50 Mayala Yokali Kambo. Bonne chance, na sanzio. Na ti telephone o ki pena lingi na yo kali susu mongongo na yo te na na e. Konja benga ni moto mesiko bako sambela ka yawe lolo e akena na e mawaho mina kufa ah rigosta ah tonto mayala mokila bato. Simbalo kendo. Mambo na Bruxelles. Tropical na Bruxelles. Isankele kitanase. Isankele bukaloketo. Isankele kitanase. Isankele bukaloketo. Yeah.